www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناسيتي بأهلك ماضي في حكمك اترى نفير وحضرت أهم دعا رضو تھی کوئی بات تھی دل نہیں آ رہی تھی میں نے ہی اٹھایا 2 بجے رات اسے میں کہا کہ اسی کو سنا دوں مجھے لکھایا رات کوئی ٹھیک نہیں تھا طبیعت آج سو گیا تھا بہت دنوں کے بعد سویا ہو گیا تھا پر ایک بار تھا اٹھ کے اشاق پڑھا بارہ یہ مضمون بہت ہی مجھے پسند آیا رات میں تو میں نے لکھ لیا سنانا ہے یہ دکھ رہا ہے جی کام پڑتا بسم اللہ عبدیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان تھی ملوکیت نہیں بربریت نہیں عبدیت لیکن سید الرسل تھے رسولوں کے سردار تھے لیکن عبدیت اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ماں محمد احمد کا شعر بہت ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے ماں محمد احمد کا بہت مشہور شعر ہے یہ یاد آ گیا کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی بزرگان اپنی نیستی ہی کو مقدم کر دے نیستی مقدم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ میرا پیر بزرگوں کے گردنوں پر ہے ہمارے حضرت حاجی رحمۃ اللہ صاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت اس سے معلوم قادریہ زیادہ اونچا سلسلہ ہے یا نہیں حضرت سید عبد القادر جیلانی اس کا عروج پر تھے اور مشائخ نزول میں تھے اور نزول بہتر ہے عروج اسے ثابت نہیں ہوتا تو عروج نے کہا میرا گردن پر سب کر میرا پیر بہرحال عبدیت بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دولت سے نوازے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبر و انانیت اللہ کو پسند نہیں ہے اسی میں اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجز و فخری حدیث ہے یعنی طویل حدیث العجز و فخری عاجزی میری فخر کی بات ہے العجز و فخری اسی میں الحب اساسی محبت میری بنیاد ہے میرے طریق کی بنیاد محبت ہے اور بہت طویل حدیث ہے پوری کتاب ہی ہے اسی حدیث پر کلام کیا ہے جو مولانا علی میاں کی محبوب کتابوں میں سے ہے رحمت للعالمین عجیب غریب کتاب اس کو تو مطلب پڑھنا ہی چاہیے مولوی لوگوں کو پڑھنا چاہیے شرح بھی بہت عمدہ کیا ہے العجز و فخری عاجزی میرے لیے فخر ہے بنائی نہیں اللہ تعالی ہر چیز اللہ کے دربار میں سوائے عجز نہیں ہے، عجز نہیں ہے. اس وجہ سے عجز کی بڑی قدر و قیمت ہے اللہ کے یہاں. اللہ ہم سب لوگوں کو تاریخ کو سمجھنے کی بھی توفیق کتاب ہے مال دے جتنا اللہ دے بس وہی بڑا کچھ نہیں تم کو کچھ نہیں. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب تو پیر بھی نہیں پھیلاتے تھے مکہ میں رہتے. جس نے کہا حضرت آپ پیر نہیں پھیلاتے، کہا اپنے آقا کے سامنے کوئی پیر پھیلاتا ہے؟ حضرت خواجہ باقی اللہ نقشبندیہ کے سرحد کا نقشبندیہ نے بیان کہا حضرت آپ کی کوئی کرامت ہے؟ کہا میری بہاؤدین کی یہ کم کرامت ہے کہ اتنے گناہوں کو لے کر کے زمین پہ چل رہا ہے، زمین نگل نہیں آتی. یہ ہمارے مشائخ اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کیا ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطان. مرا علی میاں نے بھی نقل کیا دعاؤں کو، جو کتاب لکھی ہے ابدیت کے لیے دعاؤں کو. زندہ تو یہی تھا، مرایا مقبول بہت جگہ مرا مقبول ہی لے کے بیٹھتے تھے، جسے بیان و قرآن والے لے تھے مرایا مقبول. کہا حضرت تھانی کی بہترین کتاب ہے مرایا مقبول، بیشی دیور، مرایا مقبول، بیان و قرآن، یہ سب کتابیں بنیادی کتابیں مرا کی. ابدیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان تھی. آپ کا سیرت، آپ کی سیرت مقام ابدیت کی خاص علامت ہے، کہیں کبر نہیں پائیے گا. مجھے ایک بات بہت یاد ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے بہت ہی اس میں تھے فتنے میں بادشاہوں کی طرف سے، لیکن کسی خصوصیت دیکھی ہے کہ اتنی کتابیں لکھی ہیں لیکن کسی کو اس میں شکایت نہیں کی، کسی کی نہیں، اشارت پر بھی نہیں. ورنہ بھائی لکھتا ہے یہ ہمارے مشائخ تھے. آپ کی دعا میں، آپ کی سیرت مقام ابدیت کی خاص علامت ہے، آپ کی دعاؤں میں اس کی نمایاں جھلک ہے. شریعت سے آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. یہی میں سنا رہا ہوں، میں بیان کرتا ہوں لیکن میں جھوٹا ملتی نہیں، یہ دو بجے رات میں ملے نشان کر دیا، یہی سنانا ہے. شریعت سے آپ کے رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. کیسی شریعت ملی، ہر چیز کر دیا. ایک کافر نے کہا ایک صحابی سے کہ کیا ہے تمہارا نبی جو ہے پخانہ پیشاب کے آپ دست کا اسی باتیں کرتا ہے؟ یہ دیکھیے بہکائیں گے، یہ تمہارا نبی وہ بڑا آدمی تھا اور یہ بیچارے صحابی تھے، صحابی مطلب غریب تھے. کہا تمہارا نبی تو وہ ہے جو پخانہ پیشاب کر ڈھنگ سے کرتا ہے، کوئی نبی ہے؟ لیکن وہ صحابی سمجھے ہوئے تھے دین کو. میں کہتا بھائی ہمارے حضرت گیا دین کو سمجھ، ہم لوگ رہتے تو کہتے ہاں بھائی بات تو ہے، کہتے نا نہیں. لیکن ان صحابی نے کہا اللہ سبیل الحکیم، اللہ اسلوب الحکیم، یہ جواب جو دے رہا ہے صحابی دے رہے ہیں، اللہ اسلوب الحکیم، نہ امام، نہ ابو بکر صدیق، نہ عثمان، عثمان ایک معمولی آرائی جواب دے رہے ہیں. کہا یہ تو شریعت کے، یہ تو شریعت کے کمال کی بات ہے، اس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. جو چیز نقص میں بیان کیا تھا اسی کو کمال کے طور پر پیش کیا. اس جواب میں کیا کہا تھا مانا اللہ اسلوبی حکیم، اس جواب کو اللہ اسلوبی کی جو چیز اعتراض کی تھی وہی کمال کے بنایا گیا. شاہ انور صاحب نے کہا یہ شریعت کے جمال، یہ شریعت کا کمال ہے اور یہ شریعت کا جمال ہے کہ جس میں ہر چیز کی تعلیم موجود ہے ہماری شریعت، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کے کہا کیا کہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ کلوک زیادہ نہیں سے تاک استعمال کرو، یہ کہا. یہی کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے استعمال کرو, دائیں سے نہ استعمال کرو. یہی کہا, یہ تو کمال کی بات ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو. یہی کہتے ہیں, یہی تو کہتے ہیں کہ ناپاک سے استنجا نہ کرو. اور صحابی نے جواب دیا, ہم لوگ جواب دے سکتے ہیں, پڑھنے پائے ہمارے وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے ان کو علم بھی آیا. اور تمام یونیورسٹیاں روس اس زمانے کی یونیورسٹیاں سب مات پڑ گئیں. صحابی اصحابی کنجوم میں اقتدی تم اقتدی تم, میرے اصحاب مصر نجوم کے ہیں. جس کی بھی اقتدا کرو گے اقتداد یاب ہو جاؤ گے. مہاراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی جواب دیا کہ یہ تو شریعت کا کمال, جس میں ہر چیز کی تعریف موجود ہے. کہا ہڈی سے استنجا نہ کرو, کیونکہ تمہارے پخارے کے مقام پر خراش ہو جائے گا جو تمہاری یہ تکلیف دہ ثابت ہوگا. ناطیر گوبر اس سے استنجا نہ کرو, اس وجہ سے کوئی نجاست دور کے کرے نجاست تو پھیلا دے گا. ہڈی سے نہ کرنے کی وجہ تمہارے بھائی جینوں کی ایک غذا ہے. یہ تو کمال کی بات ہے, شریعت ہی کہ ان چیزوں کی تعلیم دیا. یہ صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, شاہ صاحب خوب بولتے ہیں, شاہ انور صاحب نیچی ہمارے حضرت نے سنا تھا. سمجھا آپ کیا کوئی خصوصی بیان کرتا ہے؟ آپ نے اساتذہ کی کچھ نہیں, فون کیا بیان کرتا تھا, سارا بیان کرتا. آپ کی دعاؤں میں, آپ کی سیرت مقام, عبدیہ کی آپ کی سیرت, آپ کی سیرت مقام عبدیہ کی خاص علامت ہے. آپ کی دعا میں اس کی نمایاں جھلک ہے. آپ کی دعاؤں میں نمایاں جھلک. شریعت سے آپ کی رسالت کے رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. کیسی بڑی شریعت یہ ہے, اس کے اندر عموم ہے, تسہیل ہے, سب کچھ شریعت آپ کے ساتھ. اسی لیے میں بہت بہت خوشی بیان تو کرتا ہوں, لیکن مجھے معلوم نہیں کہاں ہے, میں نے نہ کر دیا تھا, آج رات میں مل گیا. آپ کی رسالت کے رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کی شریعت سے آپ کی رسالت میں رفعت, کتنی بڑی رسالت آپ کو ملی تھی, جو موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ کسی نبی کو وہ رسالت کا مقام نہیں ملا تھا. آپ کی رسالت کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے, اور دعاؤں سے ابدیت کی بلندی کا پتہ چلتا ہے. رسالت سے رفعت رسالت, رسالت کی بلندی دلالت کرتی ہے رفعت رسالت نبوت پر, اور دعائیں دلالت کرتی ہیں کہ کس قدر حضور کے اندر ابدیت تھی. آج تو سمجھنے کی ضرورت ہے, طریق یہی ہے مولانا, بدل نہیں چلتا. صرف اپنے دعاؤں سے کوئی کہیں نہیں پہنچ سکتا, دعاؤں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا. مدعی تو ذلیل ہوتا ہے, کوئی مقام نہیں. اس طریق میں سب سے اہم چیز ہلاکت کی دعاوی کاذبہ ہے. شیخ یوسف نے فرمایا, کاذب دعوے میں یہ ہوں, تم میں اور کیا کہہ رہے ہو, نجات ہو جائے, یہ بڑی بات ہے. دعوی کا بہت حضرت کا سیکڑوں سبے کا مضمون ہے دعوی کاذبہ پر. اس طریق میں سب سے اہم مضر چیز دعوی کاذبہ, جھوٹے دعوے. اپنے کو مٹانا ہے یہ چیز. حضرت تھانی بہت آتا ہے مجھے, حضرت تھانی نے کہا کہ حضرت خلوت کا جی چاہتا ہے, معلوم وہی نے منع کیا, غالباً انہیں کہا. کہا خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے, بچو اس سے. مانگل وہی منع کیا بات آئی, خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے, آفت سے بچو. کہنا ہمارے مشاہد کتنا طریق کو سمجھے ہوئے تھے, طریق مانگل وہی راسل متاخر مانگل وہی راسل متاخر ماں تھانی کے بھی استاد مانگل وہی ہائی سارے حکم دیا تھا کہ خیر مجھ سے تعلق کر لو, لیکن میرے بعد رشید احمد سے تعلق پیدا کر لینا. ماں گنگو حضرت ہائی صاحب نے ماں تھانی سے وہ خیر بیت نیا لیتا ہوں, نہیں تربیت یہ کریں گے تمہاری, نہیں تربیت کیا انہوں نے, ماں گنگو ہی چھوڑا نہیں کہیں. वहाँ थाली यहाँ इधर उधर में फौरन तुमने क्या दिया खलवत खलवत में शोहरत है और शोहरत में आफत है। वजन ही सुनाया था जो कहा हजरत थाली से कि ये चीजें गा नहीं इस वक्त मेरी शोहरत इसमें होगी मुझे गवारा नहीं फिर दूसरे मौके पाऊंगा। महाराज शरीर तो मौलाना यही रहेगा बदल नहीं सकता मिटाना आपने वहां गंगोही सब पहाड़ थे बुखारी शरीफ बारिश हो गई सब लोग जूता लेने करके अमां गंगोही तलबा का जूता जमा कर रहे थे ले जाने के लिए बहुत मुतवाजे बहुत हक बात कहने वाले थाली फौरन नतीजा नहीं मिलेगा मिटाया अपने को मां गंगोही के साथ अरे हाई साहब ने मिटाया मां गंगोही के जो कहते थे वही कहते थे अल्लाह ताला मां गंगोही को जजाए खैर बहुत तरीक को उन्होंने संभाला। बात असल सुलूक यही है कि गुनाहों से नफरत हो जाए और ताआत की तरफ रगबत हो जाए ये सुलूक है यही सुलूक है बाकी कुछ नहीं है। गुनाहों से तवाई नफरत हो जाए या पखाना पेशाब से है और नेकियों से तवाई रगबत हो जाए जैसे पीरनी की तरह रगबत इसकी तरह बाकी कुछ नहीं बाकी हाल और कैफ यवज और तड़प इसका कोई सुलूक से ताल्लुक नहीं सुलूक बस इतनी ही है असल तरीका यही गुनाहों से बचना सगाई से भी बचना ताआत को बजा लाना ताआत की तरफ तवई रगबत हो जाए ताआत की तरफ गुनाहों से तवई नफरत हो जाए का असल सुलूक यही है बाकी वर्द तरब यह हाल की कोई हैसियत नहीं है महमूद तो हो सकता है मकसूद नहीं है आथानी भी मिला अगर हाल मिल जाए तो ठीक है अच्छा है महमूद तो है लेकिन मतलूब नहीं है मतलूब सिर्फ अल्लाह के इताअत गुनाहों से नफरत मासियत से बचना शरीयत मुकद्दसा की बुलंदी से आपके रसालत के रफात का अंदाजा होता है और दुआओं से अबदियत की बुलंदी मालूम होती है। ऐसी दुआ अल्लाह अना अब्दुक ए अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ आपके बाली का लड़का हूँ मैं वो हूँ जो खुश्क रोटियों पर बकरियां चढ़ाया करता था ये अबदियत देखो और रसाई कांपने लगी अपने नबी की सीरत सिर्फ धनी धंधा कुछ नहीं काफले रही फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मिस्कीना अलग सकीना ए मिस्कीना क्यों तू काफ रही मैं वही हूं जो खुश की रोटियों पर बकरियां चलाया अपने उस जमाने के हाल को पेश किया या मिस्कीना अलग सकीना सकीना तो प्यार करो मैं कोई बादशाह नहीं हूं मैं अब ना मैं अब्द हूं अब्द से नहीं कोई दरा करता आता है रवायतों में कि जो बुढ़िया चाहती थी हाथ पकड़ती थी अब गली में ले आती थी देर देर बात करती थी दस सलाम सुनाते हैं तमाम तमाम लिखाऊंगा इसका कोई पढ़ता है ना दो चाहिए दो रुपया किताब कोई नहीं पढ़ता है गुरु की सीरत में अभी किसी आ जाए किसी अंग्रेज का इसके कोई लोग लेने वाले हैं बड़ा अखबार बन गया दो चार रुपए की किताब सीरत पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई लेने वाला सीरत जब तुमको सीरत का इल्म ही नहीं तो सीरत इख्तियार क्या करोगे अरे मैं या मिस्कीना अरे की मिस्कीना दुआओं से अबदियत की बुलंदी मालूम होती है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया कि हमको रसालत की रफात का तो किसी दर्जे में सुराग लगता है मगर अबदियत के मकाम का अंदाजा नहीं होता। آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو مربوط کیجیے. اے اللہ مینی عبد کا وبن عبد کا وبن احمد کا تیرا غلام ہوں تمہارا بیٹا ہوں. بہت طویل عجیب بات ہے, اس میں غور فرمائیے. ہم نے لکھا ہے اس میں غور فرمائیے, یہ صوفیہ اپنے حال و مقام کی نفی کرتے ہیں اور ان کو فرائیت میں امتیازی شان حاضر ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی ملکیت کی بھی نفی فرما لی. سب تو اپنے حال کی نفی کرتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال بھی میرا نہیں, یہ بھی اللہ کا. ان ناخیوں کو یہاں رہا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا نہیں ہے, آپ کو اتنی حکم کہ اتنی کاٹیے. ادھر کاٹنا کیا ہے؟ ممنوع, اللہ کے ملک میں دخل دینا ہے. اللہ کے ملک یہ فرائی شریعت مقدس نے کہا کہ ناخن ناخن تک کاٹو, کسی کو اختیار نہیں کہ یہ کاٹ کے کر دے. بس اللہ نے تم کو دیا ہے. حبیب تھانی فرماتے ہیں میں تیل رکھتا ہوں کیونکہ اللہ کی مشین تیل مانگتی ہے. اللہ کی مشین کیا؟ دماغ ہے. تو اس لیے تیل استعمال کرتا ہوں کہ اس مشین کی حفاظت کرو. سر پر تیل رہے گا قوت رہے گی. سمجھ گئے؟ فائدہ اس میں غور فرمائیے کہ صوفیہ اپنے حال و مقام کی نفی کرتے ہیں اور ان کو فرائیت میں امتیازی شان حاصل ہے, مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرائیت ملاحظہ فرمائیں کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی ملکیت کی بھی نفی فرما لی. ماشاء اللہ تعالیٰ بہت ہی بکرام کر دیتے. میں نے خود آپ دیکھا فرمایا کم المان, میں نے تو اپنے مولویت کو بھی راہی نہیں دیا. میں وہ لباس نہیں پہنا کہ مجھے کوئی بہت بڑا مولوی سکتا, مجھے خود کیا. اور یہ خواب لے گا کوئی صوفی جسے اپنے آزا کی ملکیت سے فراغ اختیار کی ہے؟ کوئی صوفی جو وہ اپنے ہاتھ کو کہے کہ میرا ہاتھ نہیں, لم تمل لکھنا میرا شرن, اے اللہ آپ نے ان چیزوں کا مالک نہیں بنایا. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت و فرائض سب سے اعلیٰ ورفا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ حاصل کون و مکاں تھے, سب کے حاصل وہی تھے, اگر آپ نہ ہوتے تو ہم پیدا نہیں کرتے. لیکن بار بار قرآن مجید میں تاکید آئی ہے قل انما انا بشر, اللہ کی تعلیم یہ ہے کہ بشر کہو, بابر رسول بھی نہ کہو. یہ ہے مجھے طریق ہمارے مشائخ کتنے لوگ جانتے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. آپ کہیے کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح, جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں. ہاں کیا ہے؟ میرے سے وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ ایک, بس یہ وہی. یہ فرق ہے کہ میرے طرف وہی آتی ہے تمہاری طرف وہی نہیں آتی, لیکن ہوں بشر. محمد البشر لا کل بشری بل و یاقوت بین الحجری. محمد البشر, محمد بھی بشر ہے لیکن تمہاری طرح نہیں, ایسے ہی ہے جیسے یاقوت پتھر ہے. اس میں بھی فرق ہے, پتھروں میں فرق ہے. بعض پتھر معمولی, بعض بہت قیمتی, بعض قیمتی در قیمتی. اب تاج محل میں جو ہے وہ بھی سنگمرمری ہے, اس سنگمرمر برابر ہے, یہ سنگمرمر یہ بھی ہے. محمد البشر لا کر بشری بل وہ یاقوت بین الحجر, یاقوت بھی پتھر ہی ہے, پتھروں میں پتھر ہی اس کو بھی کہا جاتا ہے یاقوت کو. نبی بھی بشر لیکن تمہارے جیسے نہیں, ایسے بشر ہیں کہ جیسے یاقوت کی حیثیت ہے پتھروں میں. یہ مجلس میں اس شیخ نے پڑھا, اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ تمہارے پاس جتنے سب کی مغفرت کر دیا میں نے. چنانچہ ہر مجلس میں وہی پڑھتے تھے محمد بشر لا کر بشری بل ہو یاقوت بین الحجری. قرآن مجید تاکہ کل انما انا بشر یہ کہیے, رسول بابا نے کہا رسول, کل انما انا بشر, یا ہم سب لوگوں کی تعلیمات کو سمجھنے اور سمجھانے اور اختیار کرنے کی توفیق, کیا ہم لوگ کی کیا کچھ بھی نہیں, ان حالات کے سامنے کیا ہمارے حالات. کل انما انا بشر مثل کو یوں, ہاں فرق صرف یہ ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے تمہارے نہیں آتی, بس بنا جیسے تم بچہ میں بھی بچہ, میں بھی بازار جاتا ہوں کھاتا ہوں پیتا ہوں سب کچھ ہے, لیکن وہی تمہارے پاس نہیں آتی ہے. کچھ جھگڑا وہی کا تھا, کفار کہتے تھے کہ ہم اتنے بڑے باغ والے ہیں اتنی جائیداد والے ہیں, یہ یتیم یہ اس کے پاس کچھ نہیں, بیوی کا کھارا ہے اور اس کو رسول بنا دیا اللہ نے, بیوی کی تجارت میں شریک تھے وہ. وہ لے جا سجا ماں ودا کرب کو ماں کرا بلر آخر خر رقم بل سو فیوتی کرب کو فتر رہا الم یدید کے یتیم الفاوا بجن کر واد الفا سب رائے کی لال تھے, تم غریب تھے یتیم تھے, ہم نے ہمیں امیر بنا دیا, اے بے مارے خدیجہ تم بیوی کے مال سے مالدار ہو گئے, کہتے ہیں بیوی کے مال سے مالدار ہو گئے اور کہتے ہیں ہم رسول ہو گئے, یہ انداز تھا. آپ کو یتیم پایا ہم نے ٹھکانا دیا اللہ تعالیٰ, بیوی کے مال سے معلوم ہوا کہ بیوی کے مال سے مالدار ہوتا ہے, وہ جدہ کا آئن فنا ہم نے آپ کو نادار پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا, اے بھی مال خدیجہ ہے کہ نہیں, مال خدیجہ سے لکھا شاہ صاحب نے بہت, کبھی بیوی کے مال سے بھی مالدار ہو جاتا ہے, لوگوں کو اللہ متوجہ کرتا ہے, کہا جو حق پر رہے گا حق کو اختیار کرے گا, جس طرح حضور کو غنی کر دیا ہر عالم کو اللہ غنی کر دے گا اگر وہ حق پر رہے گا کام کرتا رہے گا, اس کے معاونین پیدا کر دے گا. میں نے سورم بیان کیا تھا وہاں نگرے میں بہت بے مال خدیجہ, مال خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کیا, آج اتنے مالدار اتنے لوگ ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ والے کا غنی نہیں کرتے گا, کرتے ہیں ابھی چل رہا ہے سب کام, چل ہی تو رہا ہے, چل رہا کہ نہیں سب کام چل رہا ہے. میں نے کہا جس سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو مال خدیجہ سے غنی کر دیا, شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایسی قیامت سے ہوتا رہے گا کہ جو لوگ اخلاص سے کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے غنا کا انتظام کرتا رہے گا, مگر ایسے چلتے رہیں گے انشاء اللہ. کہہ دیا اے پیغمبر کہ میں تمہاری طرح آدمی ہوں, لیکن یہ کہ میری طرف وہی بھیج جاتی ہے یہ کہ تمہارا معبود ایک, بس اس کے سکھانے اتنے میں ممتاز ہوں, یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ تمہارا ایک معبود ہے اس کو مانو. عبد ہوں رسول سب کا امتیاز کلیم اللہ پہ یہ ہے نبی اللہ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہے پھر رسالت آپ کی رسول ہے اور عبد ہے, خاص خوشی بہت لب آتے ہیں. اشہد ان محمد عبد ہو رسول, عبد ہے اور رسول ہے, رسول تو امتیازی چیز تھی, لیکن عبد کو کہا پہلے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے رسول ہیں, اس میں بھی عبدیت کا وصف رسالت پر مقدم ہے. اشہد ان محمد عبدہ ورسول, عبد پہلے رسول بن گیا, نبی پہچانتے ہیں کوئی کون جانتا ہے, جھنڈی لے کے اس سے کچھ نہیں ہوگا. حضور کو بھی ناگوار ہوتا ہوگا تم اس کو کہاں کہاں اڑا رہے ہو, یہ میں تو یہ ہوں عبدہ. اس میں بھی عبدیت کا بات عبد ہوں و رسول ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اس میں بھی عبدیت کا وصف رسالت پر مقدم ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بات کو فار کے حق میں دعائے بلکہ اس پر یاد لا دی جیسے لکا ملا امر میں شہری بد دعا نہ کیجیے, تم کو کچھ اختیار نہیں, اللہ چاہے گا تم پر توجہ کرے گا یا ان کو عذاب دے گا, آپ کون ہو جائیں, آپ کو یہ اختیار نہیں. اسی تربیت تھی اللہ کی, اللہ ہم لوگوں کی بھی تربیت کا دیش ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پار کی ہدایت پانے اور اسلام قبول کرنے کے نہایت خواہش مند تھے. اس پر یاد نادی ان نگلا تحدی منا بل کر جس کو چاہتے ہو کوئی ہدایت نہیں کرتے. بہت بہت اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی شناخت عطا فرمائے. اپنے نبی کیا, ہمارے نبی کس درجے کا نبی, محمد البشر لا بشر کل بشیر, محمد البشر لا کل بشیر بل و یاقوت بین الحجر, حجر میں پتھروں میں کیا, پتھروں میں بھی قسم ملتا. یہ بڑی دکھا رہا ہوں یہی ہے, اور وہاں عبداللہ لگوا رہے ہیں جا کے اسٹے سے, اپنے گھر میں تو یہ لگوایا یہ, اور ہماری مسجدوں میں کیسے کیسے پتھر مقبول نے بھی لگوایا, یہ لگا کچھ نہیں, یہ یہی رہے, اتنا ہی بہت ہے مجھ سے ہم لوگوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. بہت بڑی بات بھائی, دعا کیجیے اللہ تعالی, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق محمدی پر قائم ہو جائیں گے. اللہ اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم, حضور کے دین پر ثابت قدم فرمائے, حضور کی شفاعت کبرا سے ہم سب لوگوں کو فیضیاب فرمائے. شفاعت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی, میرے امت کے جو اہل کبائر ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہے. اللہ اس شفاعت سے ہم سب کو محروم نہ فرمائیے. قرآن کی شفاعت, حدیثوں خانہ کعبہ کی شفاعت, یہ تمام شفاعتیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو بہرور فرمائے, بامراد فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.